Dengarlah pintaku, duhai kekasihku, ini ku sadari kesalahanku. Moga kau maafkan semua kesalahanku yang ku lakukan demi keselamatan. Dan kau